40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a este programa que serán dúas uriñas en lingua galega. E temos, vamos cos enderezos que temos por aquí, que son Galegos Novais, blogspot.com, e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén temos un WhatsApp para aqueles que nos queiran pois facer algunha pregunta ou queiran participar tamén no programa nestos 40 anos de da existencia de Radio San Boi e tamén da existencia de Rosalía de Castro en Cornellá. Os dous naceron como quen di ao mesmo tempo, porque Rosalía de Castro foi presentada precisamente aquí en Radio San Boi. Vamos co teléfono ese, o teléfono do WhatsApp, que é 689-696-171, 689-696-171. Así que temos o equipo completo hoxe. Alá nas vías de son temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aquí o meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, ben queridos ointes, benvidos un día máis. E este que está dando a tabarra e que por este lado, Armando Fernández. Así que, amiguiñas, amiguiños, para encetar un programa, pois que mellor que un pouquiño de música, que despois iremos con outras cuestións, iremos a la Galicia a falar con alguén, que sempre temos alguén preparado ao outro lado da línea telefónica. E vamos a escutar un pouquiño de música e entramos de cheo. Aquí canto e aquí canto, aquí teño de cantar, aquí canto e aquí canto, aquí teño de cantar. Aquí perdín os amores, aquí os veño a buscar. Aquí perdín os amores, aquí os veño a buscar. Por unha prenda querida que entrou agora no baile, por unha prenda querida que entrou agora no baile. Tocareille toda a noite. Bueno, pois pues, con música de Xavier Díaz recibimos o primeiro convidado. Ajá. Como é Roberto Fernández, xerente da Casa Castelao ali na, de Cárnicas de Fonsagrada. Ajá. Así que moi boas tardes, Rubén. Muy buenas Rubén tardes, que tal? En que quedamos, Rubén ou Roberto? Rubén. Sí, que, perfecto, sí. Confundiuse o noso... Eu dixe no ben, Rubén. No. Sentícheme mal. Bueno, sentínte mal, perdona. Nomás non vou saber como se chama el. Bueno, despois... Sí, non hai problema. Despois se os costará. Moitas gracias por atendernos, Rubén. Faltaría máis. Benvido... bueno, pois, en primeiro lugar, agradecerche moitísimo que participes con nos con esta celebración de 40 anos de Radio San Boi, 40 anos da nosa asociación Rosalía de Castro. Nada, un placer estar aquí con vos e que vos hayáis tamén acordado de nos. É un placer. Bueno, nos acordámonos porque queremos darche a felicitación porque parece ser que, según me explicou a micropechado aquí este grande comunicador Armando, que ti nos enviarás algo para celebrar con nosos, claro, ointes e seguidores. Por supuesto, eso está feito, eso está feito, e nos próximos días, pois... Ajá. Pues daremos fe do tema, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues felicitarte, darche muchísimas gracias. De verdad de que estamos muy agradecidos. Bueno, lo que nos queríamos, en primer lugar, era que nos explicaras cómo estás sufriendo, cómo estás aguantando esta pandemia, esta situación. Bueno, son momentos complicados. Sí. Y ante as situacións de incertidumbre que estamos a vivir, pois o que nos queda é tratar de, en primer lugar, manter a paciencia, vale, manter a esperanza por un futuro mellor, ¿no? E entonces, ante eso que hai que tratar de buscar, pois, solucións, a pesar de que, evidentemente, unha das solucións máis importantes para poder corregir esta situación no panorama social, global, sanitario, económico, y en fin... cuando falamos de vidas de salud, pues, claro, pues evidentemente son temas de fuerza mayor, son palabras mayores, ¿no? Claro, claro. Pero sí. Non é menos certo que efectivamente aquí todo pasa por unha vacuna que esperemos que nos próximos tempos pues xa teñamos conosco. Uh-huh. Y mientras tanto, pues eso, ter paciencia, tratar de facer o que nos aconsellan todos los expertos. No noso caso en particular, evidentemente, pues o tratarse de un tema de alimentación, pues no noso caso en particular, pues estamos gozando en cierta medida, entre comillas, pues un poco de continuidade. Ajá. Hemos tenido que padecer consecuencias no noso grupo, uh-huh, na nosa sociedade de traballadores que hayan podido padecer ou hayamos podido padecer estes síntomas, por tanto, uh-huh, no sentido profesionalmente falando estrictamente, bien. Sí. Vale. Bueno. El mercado sigue a responder positivamente, uh-huh, y cuidando moito, evidentemente, pues ca reglamentación e con todas as consellos que nos tramitan nos transmiten todos os expertos cos que colaboramos e traballamos, ¿no? Muy bien. Bueno, xa que falaste de mercado, terías que decirlle a todos os nosos ointes que os produtos de Casa Castelao tamén se poden mercar aquí en Cataluña. Hai lugares onde se poden atopar, non? Sí, sí, hay diferentes puntos de venta y sobre todo tiendas de productos gallegos. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que es un mercado que para nosotros es muy importante. Desde hace 20 años que le vamos trabajando, pues siempre fue un punto de encuentro importante entre el consumidor final, ¿no? Por tanto, sean restaurantes, sean tiendas de productos gallegos, pues en ese sentido pues estamos agradecidos, ¿no? Sí, estamos, sí, agradecidos que nos transmiten a confianza ano tras ano. Sí, sí, claro que sí, y tanto. Y además ti participas porque hai pouco nese biocultura que se fixe aquí, sí, precisamente en Cataluña, pois pues, agricultura ecolóxica de Galicia, Craega, veo aquí sí, o sea, vos viñestedes aquí a mostrar, sí, os vosos produtos, ¿non? Sí, sí, sí, efectivamente, nosotros tanto no na línea de porco ecolóxico, a través do Craega, uh-huh, como do porco celta, uh-huh, que son dos produtos, dos marchamos de calidad diferenciada. Primeira marcha. Son dúas líneas importantes dentro da nosa política de producción, tanto, uh-huh, bueno, producción, comercial, nas que hemos apostado duramente e hemos estado recentemente pues tanto na alimentaria, como no seu caso, en biocultura, sí. Sí. Bueno, pues eso, que felicitarvos, porque poucas cárnicas de Galicia se atreven a vir aquí, non? O noso trata de ser dunha pequena fábrica, dunha pequena compañía, donde para nosotros o feito de que estemos nunha zona máxica, especial, bonita en todos os sentidos, tanto no conjunto etnográfico como no paisaxístico. Uh-huh. Para nosotros é moi importante o feito de pelear e apostar por produtos, uh-huh, diferenciadores. Eso vai no noso ADN. Sí. Somos unha empresa que estamos nunha montaña, a 1,000 metros de altitude, uh-huh, en nunha zona quilométricamente falando, pois, lonxe un pouco de todo. Uh-huh. E ao mesmo tempo, pois creemos que efectivamente o feito de tratarse de pelear por produtos de calidad e contrastada, uh-huh, pues nos obliga a tratar de estar presentes en certámenes de este ámbito que nos permiten conectar y interactuar con posibles clientes que de alguna manera pues se interesan por productos diferenciadores, porque al fin y al cabo pues estamos en un momento donde cada vez más la gente se preocupa por la boa alimentación y en ese sentido pues evidentemente a calidad non ten que estar repercutida en, de forma desmedida pola polo precio. Y en ese sentido pues bueno, nosotros cada vez máis tratamos de salir un poquinho da zona xeográfica onde nos encontramos, onde o noso mercado xa está bastante cuberto, por decirlo de alguna manera, y tratamos de buscar eso, mercados alternativos donde podamos poñer en valor nosos produtos artesanos e de calidade. Por eso te digo eu que claro, tú dices unha empresa pequena, pero nada máis e nada menos que con 32 traballadores aí para Fonsagrada. Bueno, non deixa de ser unha pequena empresa. Non deixa de ser unha pequena empresa donde máis alá de si moitos ou poucos traballadores, pois a nosa política pues, trata de apostar por o noso, polos produtos ben feitos, polas cousas ben feitas. Apostamos moito polo sello de Galicia. E a partir de aí pues bueno, oye, todos os postos de traballo que podamos crear na nosa comarca pues benvidos sean. Non deixamos de ser pues unha empresa que de alguna maneira pues donde quiera que vaya pues o sello da Fonsagrada, a procedencia ou a origen, pues é obvio que o leva donde quiera que vaya. Con moito orgullo, con moita honra, ¿no? Pero non é menos certo que efectivamente nosotros como compañía, como pequena empresa, o que defendemos por encima de todo é o traballo ben feito e apostando por unha boa presentación, adaptándonos as tendencias de consumo habitual e apostando por produtos donde en origen, obviamente, eu, por exemplo, ayer estaba falando con dos productores aquí de Galicia que nos cría o ano nada menos e nada máis que 400 porcos entre ecolóxicos e de porco celta. Caray. E para nosotros, pues oye, eso é un orgullo, porque estaba o pai e máis o fillo, e eso que de alguna manera te fai sentir, decir, oye, o que estamos facendo, estamos lo facendo ben, porque non solamente tratamos de fazer un bon producto, sino que ademais estamos creando valor a nosa terra, porque que duda cabe que tras os produtos de Casa Castelao, pues hai moitas familias implicadas en cualquiera das líneas, como proveedores, como oye, clientes, como sexa, que de alguna manera, pues, oye, creamos valor. Este señor. Pues ten un fillo, este fillo, si vai o tema medianamente ben, pues él vai a seguir tirando do carro, y ao final, pues é unha fórmula, desde o meu punto de vista, sobre todo tendo en cuenta que actualmente estamos a falar moito da España vacía, ou da Galicia vacía, nunca mellor dito, porque cada vez quedan menos aldeas habitadas, pues bueno, aquí estamos falando dun concello donde oye, cada vez quedan menos familias, menos xuventude que tiro co carro por tirar da agricultura ou da gandería, y entonces que duda cabe que aí nese sentido pues nosotros somos tamén unha oportunidade para estes pequenos productores locales de poder instaurarse, situarse ou seguir tirando do seu negocio familiar, ¿no? Natureza, pues, tradición e sabor, ¿no? Sí. É o que ese estandarte de Casa Catalao, ¿no? Sí, non deixa de ser o noso eslogan, e ten moita lógica, porque natureza, cando decimos natureza, referímonos tanto ao conxunto etnográfico paisaxístico da Fonsagrada, claro, pero tamén á natureza dos nosos produtos, porque tratamos de non abusar dos aditivos añadidos. Como é obvio, tanto no porco celta como no ecolóxico, pues, é obvio que aí en ese sentido non nos gusta ni buscamos ni pretendemos evidentemente edulcorar os nosos produtos, porque xa de por sí o produto pues teñe personalidade propia, ¿no? E logo tradición, pues tamén non deixa de ser unha zona, unha terra con tradición cárnica dende fai muchísimos anos atrás, donde seguimos apostando por esa tradición, por ese bom facer, e o sabor pues que define os nosos produtos en definitiva, o sea, tratamos de seguir a facer un poquinho a receta da boa, nunca mellor dito. Por qué? Porque, oye, tanto a hora de facer os produtos como a hora de curalos, a fumalos. Uh-huh. Somos unha empresa que, de alguna manera, pues, creemos que non debemos caer no erro de, uh-huh, de pelear por facer cosas en plan de volumen. Sí, sí, sí. Sí, ¿por sí, qué? Sí. Porque despois de 20 anos seguimos pensando, igual que o primeiro día, ca mesma ilusión, co mesmo uh-huh deseo de tratar de chegar a un mercado que sea de poñer en valor o producto. Non, o sea, o noso consumidor é un consumidor que cando consume un producto das nosas, o sea, sea da línea que sea, de Prococel, de ecológico, blanco, uh-huh, o que quere darse gustazo e disfrutar dun bo cocido, dun bon chourizo, do que sexa. E máis alá do precio, o importante é que o sabor sea o que está a buscar. Sí, sí, máis alá de que, evidentemente, pode haber embutidos e diferentes outros produtos cárnicos, uh-huh, obviamente, moito máis baratos, pero o noso consumidor é un consumidor que está fidelizándose con unha marca, con unha enseña, con unha forma de traballar, con unha, sí, señor, unha forma de entender o negocio, e ese é o noso camiño. Uh-huh. Tamén tedes, a parte das liñas que tedes, como son os choritos, butelos, androllas, tamén salado, como é lonchados de lacón e outros produtos máis, pero me penso que faláramos algunha vez que querías tirar unha liña que son as hamburguesas. Sí, croquetas, sí, e hamburguesas, non? Sí, si sí, todo vai como de vera, porque a realidade é que sí, claro, os tempos actuais, pues, obviamente, pues, nos fixeron, pues, de alguna manera, pues, priorizar uns, sí, temas sobre outros, non? Uh-huh. E a verdade é que este brand, pues, estuvemos facendo xa pruebas con diferentes, uh-huh, condimentos, para facer unha hamburguesa especial, unha hamburguesa, sí, sí, gourmet, sí, sí, que neste caso, pues, aparemos de porco celta. Sí, sí, e sí, temos enfocado o proxecto cara o mes de marzo do ano que entra, uh-huh, porque máis alá de facer unha boa hamburguesa, pues, tamén hai un, isto conleva unha inversión, conleva unha inversión importante en, uh-huh, en tema de infraestructura, uh-huh, e en plan de maquinaria homologada, tanto para facer a propia hamburguesa en sí, como a hora de presentar o producto final, ¿no? Sí, sí, sí. E temos o objetivo de poder presentarlo ao mercado cara o mes de marzo, abril do, uh-huh, do ano 2021, sí. Ah, moi ben, estupendo. Sí, sí. Quería preguntarche se si seguides coas visitas dos alumnos, porque hai tempo, do campus de Terra, campus Terra da Universidade, sí, de Santiago de Compostela, se os visitaron, saíron encantadísimos, además de alimentados, non? Pero no, bueno, para nosotros sempre é un honor, un orgullo que a xente, pues, nos poida vir a visitar, nos poida vir a conocer un poquinho máis e mellor, non? Uh-huh. Pero sí que é verdade que na situación actual co COVID, sí, pues, todo que son visitas a nivel global, tanto a nivel, sí, inclusive de proveedores, pues, hemos nos visto obligados a interrumpirlas. Claro. Porque, uh-huh, porque, bueno, efectivamente, pues, é unha situación un pouco complexa, claro, con moita incertidumbre e con muchísimo riesgo. Entón, sí, pues, xa de por si sí as medidas que estamos tomando dentro da compañía, pues, son importantes, nos hemos visto obligados a extender os turnos, ahora, uh-huh, traballamos desde as 6 da mañan hasta as 12 da noite, ca intención de concentrar a mínima xente posible por muy turno. Bien. Estupendo, sí, señor. E, bueno, as medidas son moi férreas, pero no noso campo, pues, non deixábamos de estar xa máis menos habituados ao nivel de exigencia, que si bien é certo, pues, se viu acrecentada na situación actual, pero de que xa de por sí as medidas de exigencia en cuanto a limpieza, higiene, uh-huh, vestuario, personal e demás, pues, nunha industria de alimentación actual en Galicia, son de por sí xa moi exigentes, ¿no? Claro, claro. Bueno, e as presentacións entonces tamén que se facían en outro sitio, por exemplo, no Eroski de algunha cidade ou cousas tamén reducidas, non? Porque en realidad é dicir todas as, tamén haberá que manter esas medidas de precaución, e ao mesmo tempo que ti estás a dicir constantemente que, sí, que é o que din todos os galegos, sentidiño, non? Eso, con sentidiño. Sí. Sí, é fundamental, o sea, esta é unha situación como que de alguna manera, se si non nos implicamos a nivel profesional, social, claro, político, uh-huh, y demás, entre todos. Esto non corresponde solamente en cuanto a responsabilidade por parte de un sector da sociedade. Creo, claro, que todos, en maior ou menor medida, estamos implicados nunha situación que nos ven imposta de por sí, que hai un enemigo invisible que está aí, e entón, pois, por encima de todo, ten que predominar o sentido común, uh-huh, y todos, de alguna manera, pues, estamos implicados. Nosotros, claro, pues, efectivamente, a nivel, sí, profesional, pues, nos hemos visto, pues, limitados, condicionados en cierta medida. Estábamos por la aposta de acrecentar o negocio. ¿Por qué? Porque ainda fai relativamente poco tiempo habíamos feito una inversión importante en el año 2018. Y de repente, pues bueno, cuando pasan estas cosas que estás vendo, que non quedan tan lexos, que, claro, que poden tocar en maior ou menor, uh-huh, medida más cerca, pues vas vendo que efectivamente que están as cosas como están y que de alguna manera pues hay que trazar pues una nova línea, sí, y a veces pues retrasar un pouco os objetivos y actuar en consecuencia, pero priorizando siempre na salud Sí, sí. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Bueno, todos os xeitos, as celebracións, algunhas celebracións compre facelas con produtos de Casa Castelao, por exemplo, a Feira do Butelo, ¿no? Feira do Butelo, ou hasta, sí, si me apuras, o San Froilán, ¿no? O San Froilán tamén, que está, bueno, agora en él, ¿no? Realmente, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, creo que está cambiando un poquinho todo. Sí. Eu, pues, non recordo nunca un San Froilán tan desangelado, sí. Sí, sí. Como actual. Y efectivamente pienso que hay un sector, que es un sector horeca, un sector de hostelería, sí, que de alguna manera, pues lamentablemente, sí que están pasando unas consecuencias mucho mayores, claro, do que nosotros como pequeña industria de, sí, alimentación, sí, pues o estamos a sufrir, que también estamos a sufrir, evidentemente, probablemente, pero donde obviamente as festas, as feiras, sí, gastronómicas, que sempre te acaban levando, que sea un restaurante, a, sí, tomar un café, un viño, unha cerveza con un compañero, un amigo, un familiar, uh-huh, pues que nestes momentos pues son momentos muy extraños. Claro, sí, nosotros, de alguna manera, sí que nos vimos también, creo que sí, que efectivamente esto no fai orden, porque evidentemente nos gustaría que a situación fuera outra, ¿no? Pero que sí que si hay un tema que se está vendo beneficiado, uh-huh, es sobre todo a tienda, ¿por qué? Porque a festa que muchas veces se celebraba no restaurante, sí, o una parrillada, o no, sí, sí, o una cervecería, pues acaba se desarrollando pues no ámbito familiar, no ido, sí, familiar, sí, sí, sí, y bueno, pero en cualquiera de los casos, ojalá no estuviéramos a hablar de la situación actual y volviéramos a tiempos atrás, que lamentablemente me parece que vaya a transcurrir ainda tempo. Sí, sí. Pero entonces, falando de tienda, pues a xente pode achegarse a vosa página web casacastelao.es e pedir pues os produtos que se queiran para celebrar una casa, ¿non? Sí, sí, totalmente. Nosotros, de feito, pues mira, todos, sí, los días, pues, servides, en mayor o menor medida, uh-huh, pedidos online de, vale, diferentes zonas geográficas a nivel, uh-huh, nacional. Vale. Y de Barcelona, precisamente, pues é unha zona a que temos un cariño moi especial, por lo que se comentaba anteriormente. Uh-huh. Y sí, efectivamente, é tan sencillo como entrar na página web de Casa Castelao, uh-huh, y a partir de ahí, pues, facer o pedido y nosotros, vía online, pues recibe na súa casa. Que además hai que dicir aos ointes que a partir dunha certa cantidade os postes son gratuitos. Efectivamente. Sí, claro. Efectivamente. Sí, señor. Bueno, hoxe xa non hai distancias, o que antiguamente isto vamos moi deprisa nos últimos anos. Mellor. E o que antiguamente para poder mercar tiñamos que ir a unha tienda moi concreta, sí, ou a un sitio moi concreto, hoxe está todo a un clic. A un, sí, clic de poder ter o producto en 24-48 horas. Muy bien. Y xa prácticamente non hai distancias. En o noso sector teño que decir que efectivamente xunto con outros enseres, produtos como pode ser o textil, O sector da alimentación está de moi enhorabuá porque son produtos que cada vez máis se mercan a distancia. Muy sí, bien, desde logo. Bueno, Rubén, que te agradecemos moitísimo, volvo a repetir, para nós estamos, bueno, gabámonos de terte como un grande colaborador e amigo da nosa emisión. É mutuo, un placer, encantado, e aquí metedes para cando que irades, sempre é un placer poder intercambiar impresións con vosco e de verdad, gracias a vos e a todos os ointes. Bueno, pois a recibirte en outra ocasión. Pois eu nada, cando me deixen, cando se poida, teño que visitar esa nova parte da fábrica. Chegaremos aí a saudarte persoalmente. Por supuesto, siempre un placer recibirte, Armando. Una aperta muy grande para todos. Gracias. Y gracias por acordarnos de nos una vez más. Muchas gracias, acuerdo. Rubén. Muchos éxitos. Buen día. Que vaya bien. Radio Sambor.